राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2007 के अनुसार 9 अक्टूबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ते मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कहत कबीर। तो ये बात एक तरफ से है और काहू को बल भजन पे काहू को आचार व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ये दोनों बात सामंजस्य से कैसे बैठती है? एक ही है, दोनों बातें एक ही है, दो बात नहीं है। ये जो भगवान के भरोसे है वो कुंवर के श्री जी के भरोसे है, बात सही बात है। और भरोसे से ही अंदर निर्मल होता है, एक अपने उद्योग से होता है एक भरोसे से, तो भरोसे से अंदर निर्मल होता है। ये बात एकदम ठीक है, इस बात से विरोध नहीं है। निर्मल होने पर भगवान भजन करते, भगवान जैसे भगत भगवान का भजन करता है ऐसे भगवान भगत का भजन करते हैं। तो एक बात दो बात है, कोई विरोध है बताओ? विरोध बताओ? कर्मा भाई विरोध धरो, विरोध देखता है बताओ साहब, हमें समझ में नहीं आया। विरोध समझ में नहीं आया बता बात है लिखा, उन्हें समाधान हो गया ठीक, नहीं तो फिर पूछो भाई निशंक, निशंक पूछो संकोच। समाधान हो गया, समाधान हो गया। एक है विश्वास, एक है अनुभव। तो विश्वास अनुभव में कमजोर, अनुभव से कमजोर नहीं है। विश्वास है वो अनुभव से कमजोर नहीं है। मन दूसरा दूसरा सुने तो दिखता है अनुभव में सच्चाई है, विश्वास में विश्वास जल्दी सिद्ध करता है। विश्वास कैसे है कि जैसे मैं हूं तो बिना देखे सत्य होगा कि किसे पैदा हुआ। कोई माँ बाप देखा नहीं, परंतु विश्वास है कि माता पिता बिना पैदा कैसे हुआ, तो ये विश्वास अनुभव से तो कम नहीं है, तेज है। क्योंकि भगवान ये शरीर बैठा, ऐसे आप लोगों को शरीर है, आप लोगों को पिता मैंने देखा नहीं, आपके शोकर में पिता मैंने देखा नहीं, मैं नहीं देख रहा हूं। ऐसा आप मानते हैं कि आपके माँ बाप थे, दूध तो आपने पिया है माँ का, पर तो हमारा संदेह नहीं है, दिखाई नहीं मैं आपकी माँ हूँ, माँ को मैं दिखा नहीं, परंतु माँ का दूध पिया है बड़े हुए हो। अब माँ किसी मर जाए तो गाय का दूध पीता है, बड़े गोश क्या है, खा तो सकता नहीं दूध ही खाने का, तो गौ माता का दूध पीता है, तो माँ तो वही है। इस बात से विश्वास मारे हमारे नहीं है। दूसरी एक बात और है, ध्यान दे रहे आप लोग सुने, विवेक में जड़ चेतन का अलग अलग विभाग है, व्यवहारिक बातों का और पारमार्थिक बातों का अलग अलग विभाग है, सकाम का निशाम का अलग अलग विभाग है। तो जो अलग विभाग है उसमें विवेक से जड़ चीज का त्याग है। हम तो चिन्ह में परमात्मा तत्व को चाहते हैं, ये जड़ को चाहते नहीं, ये विवेक मार्ग है। जड़ को चाहते नहीं चेतन को चाहते हैं, तो जड़ का त्याग करके चेतन में स्थिति रहेगी, तो जड़ की सत्ता त्याज्य वस्तु है उसी सत्ता बहुत दूर तक रहेगी। जड़ जो त्याज्य वस्तु है, नाशवान वस्तु है, उसकी सत्ता भी भीतर बहुत देर तक रहेगी, जो संदेह नहीं है, बहुत देर तक रहेगी। परंतु विश्वास में दूसरी सत्ता है ही नहीं, माँ है बाप है तो दोनों को मानते ही हो, इनमें कोई जड़ बाकी कोई सत्ता रहती नहीं, सब परमात्मा ही है, सत्ता रहती नहीं। तो विश्वास मार्ग है तो तेज है, ज्ञान विवेक मार्ग है बहुत श्रेष्ठ है वो भी, परंतु विवेक में जड़ चीज की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, फिर मिटती है, जल्दी मिटती नहीं। विश्वास में जड़ है ही नहीं, संसार है तो भगवान ही लीला है, नहीं है तो है नहीं है, है तो लीला है। लीला में सुख भी होता है दुख भी होता है, अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी, बढ़िया आप अकेले इस पद में सुना है, कभी ऐसा जोर से दुख का पहाड़ गिरा दे जो मच जाए हाहाकार, है भगवान ही, फिर भगवान ही, ऐसे भगवान ही लीला है। इसमें वस्तु कोई है ही नहीं जो बहुत दर्द में सत्ता रहे, विश्वास वही परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसा परमात्मा, ऐसा परमात्मा। विवेक नहीं होता यहाँ, विवेक में जल्दी से परमात्मा कैसे, तो विवेक से तेज है जो, परंतु जो बुद्धिमान आदमी होता है वो विवेक का आदर करता है, विश्वास का आदर नहीं करता। जैसे जैन संप्रदाय है ये ईश्वर को मानते नहीं, आप ही पैदा होते, तो वो मानते नहीं सिद्धांत में ईश्वर ही नहीं। जो आदमी अच्छा आश्रय करता उसको ईश्वर कह देते हैं लोग, क्योंकि विवेक की प्रधानता है। तो वह सत्ता हटेगी नहीं मन से, संसार की सत्ता हटेगी नहीं बहुत वर्षों तक, यदि कल्याण नहीं हुआ तो कल्याण के लिए उन्होंने कह दिया कि कोई स्वामी जी हुए वे चले गए, वो आग लगा दी, पैसा देगा पैसा पैसा पैसा जो दिन सुना नहीं जो द्वारा पैसा पैसा आप समझ रहे आठ खटकन होती है, बिठ रहा होता है तो खटकन लगा जाती तो वे आज आज कल्याण होता ही नहीं, आज काल कल्याण होता ही नहीं। मैंने मान लिया ये पांच बार आ है, इस बारे में मुक्ति नहीं होती, आगे मुक्ति होगी, होगी नहीं मुक्ति, और स्त्रियों की मुक्ति होती नहीं, पुरुषों की होती है। ये बात तो समझ में नहीं आ गई सके, और की बातें, और बातें कहते विरोध पैदा हो गए, फायदा नहीं। ये बात है तो अपने तो विश्वास मार्ग से भगवान को मानना बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भगवान है, भगवान है, ये सब भगवान है, ये भगवान ने लीला है, ये रूप है और चेष्टा है वो लीला, ऐसी लीला। कभी तो हाजिर में नरना और सर्वा करे, भोजाट फटकार करे, कभी भगवान लीला करे, सुनते ही बड़ा पार हो जाए, देखूंगा पहाड़ की रहते हाहाकार मच जाए, विश्वास विश्वास मार गए। दूसरी सत्ता है ही नहीं, परमात्मा ही है, मुक्ति बात क्या लगे। परंतु बहुत देर जिसने विवेक मार्ग पढ़ा है वो जल्दी जल्दी समझता नहीं, विश्वास जल्दी बैठता नहीं। ये बुद्धिमाना का भगवान है, विवेक ही पड़ता है, बुद्धिमाना का भगवान है। ये है साधारण आदमी में विश्वास, विश्वास पर साधारण आदमी होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धिमान बहुत दुख पाएगा, ये विश्वास कम बन जाएगा, करो भाई खींच लो, विवेक थोड़े काम करे। मैं भूखमा था गाल चिपी जाने खा लो, पूजा तो क्या तीर दिया था मैं, मैंने शिवारी बढ़ाने दे गया, भोजन नहीं करो थक जाओ महाराज खा लो, नहीं तो मैं थक जाओ धावड़ी है रोपण दो गए पर दो करते धाबड़ो धाबड़ो ऊन होता है ऊन, ये घाघरा फेते हैं तो खड़िया में कटे खड़े समझते खड़े हरी कपड़ो अठम कर देता है, ये हो जाए तो अठने वाला तो ऊपर तो होते छोटे नीचे होता बड़ा, घाघरा होता है घाघरा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा घाघरा होता है। अरे डावला हुआ है को कमर इतने मैंने यहाँ है किसी बांध लेते हैं, वो डावल होता है, डावला धोया नहीं जाते बार बार धबड़ी गए धबड़ो। अब आप लोग क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, मार शब्द है धबड़ो धबड़ी है रो पड़ दो घिना हम बस होते हैं धुपे को नहीं तो विश्वास मार्ग है बहुत तेज है। अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान है और इसका कुछ है ही नहीं, क्या है भगवान है, क्या भगवान है, क्या भगवान है, क्या भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान भगवान है। इनकी जो निचेता है भगवान की, दूसरा है ही नहीं भगवान, ही है अलीला है जो क्रिया कर लिया। विश्वास हमारे ये बहुत बढ़िया है, जल्दी से दो जाना है, परंतु बुद्धिमान स्वीकार करना मुश्किल है। अब नहीं कहते भगवान कहते हैं, मैंने बिकारी है, हरदम बिकार होता है सभी। माँ के जन्म में छोटा सा थे और इतने बड़े हो गए, हरदम बिकार हो, हरदम एक क्षण भी बिना बिकार के नहीं रहता, तो विवेक मार ठहरता नहीं, वहां विश्वास मार ठहरता। भगवान है साक्षात, इन दोनों बताया ना, परमार्थ क्रियाएं और व्यवहारिक क्रियाएं दोनों एक हो जाते हैं। व्यवहारिक क्रियाएं में सब भगवान लीला है, सुख भी लीला है, दुख भी लीला है, अनुकूल लीला है, प्रतिकूल भी लीला है। इस वास्ते विश्वास हमारे बहुत बढ़िया है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। श्री बिल्ला एक राजा की लड़की थी, एक मंत्री की लड़की, तो दोनों को एक संताए वो शारदा जी पूजा करते थे। तो एक बच्ची थी, हम देखी कि हम भी पूजा करेंगे। तो उन्होंने एक दे दिया पत्थर का टुकड़ा, टुकड़ा एक उन्हें ठाकुर दिए हमारे, तो वो शारदा जी भूल गए। शिलपिल्ला मैंने शिला का बच्चा, पत्थर का बच्चा, शिलपिल्ला शिलपिल्ला भगवान गया हुआ तो बिछाते रहेंगे, नगरी पर ठहरे, गंगा के किनारे था नदी का, तो पति को सहने क्या करेगा, पत्रकार को कर दिया है, ठग दिया नदी पानी में, खाना पीना छोड़ दिया, क्या नहीं आज खाना पीना, सास ने गई अब बहू खाते ही नहीं पीती थी, क्या हमारे शिल्प भगवान थे, तंग आ गए सब क्या करें, शिल्प नदी पर जाकर क्या शिल्प लाज बना था, नदी मंदिर हमारे भगवान ने देखा शिलपिल्ला छिला का बच्चा यही बात है, विश्वास है ये बच्चा बच्चे जाने पहले हम नहीं मानते हैं, मत मानो। भैरव की चल भगवान के भक्त बड़े भक्त बड़ा थोड़ा होता है, वो समझ नहीं होते, बड़ा विवेक नहीं होता है, ठाकुर जी है बस, ठाकुर जी है बस, ठाकुर कहता है मेरी माँ है, अरे क्यों है, तो है ये क्यों है आपके पास, वो क्यों पहुंचते ही नहीं, क्यों है, है भाई माँ है, अरे माँ क्यों है, है क्यों है, क्यों क्यों आपके पास गई, बड़े क्यों पहुंचते थे, मेरी माँ है सिपे ज्यादा माँ है, बड़े मेरी मेरी माँ ब विश्वासी भगत बड़े थे। मस्त जाओ बैठा दूरी बैठा दूरी एक नाथ जी महाराज ऐसे ही हुए संत। उन्हें विचित्र लीला है, तीर्थ यात्रा सबसे नीचे बताई है, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कंसा शास्त्र जाते तीर्थ यात्रा महात्मा सब नहीं। तो वे सिद्ध गया महात्मा पैगे जाओ परिमा कराओ पृथ्वी को देखना, उसको गांव भी बता दे प्रश्न जाओ। तो बाहर ठहरे हुए थे वो ब्राह्मण पहुंचा गया तीर्थ हुए प्रश्न होगा। तो वही आया छोटे से बच्चे को देखा था तीर्था बाबा का पार ठहरा भिक्षा वास्ते गाँव में गया। तो भिक्षा में गया वो ब्राह्मण देवता गरीब ब्राह्मण थे देखा अटल भाई वो ही है बाल से जमाने का पैसा नहीं पूरा पूछा तो वहां बताया वही बैठे काल कर दिया कागज बड़ा कागज लगे वहीं बैठ जा वहीं बैठ गए वहीं बैठ गए घर पर नहीं है बूढ़ी माँ है दादी माँ समझे माँ तो शांत हो गई दादी माँ है बस हो गया बटे हो गए मिले रोने लगे दादी माँ को प्रेम ज्यादा होता है बाँ से भी अमेरिका वही घर बना हुए वही बैठ गए भाई वही रहना का वही बैठ गए जहां पत्र मिला उसे ही बैठ गए तेरे गुरु जी मिलने वाले गए देंगे वो मरे गुरु जी जो चेला दोनों को क्या ज्ञान मिला गुरु मरते नहीं चेला रोता नहीं बोझ मेरा है गए ही नहीं गुरु के दर्शन करने गए ही नहीं हर एक अध्याय में प्रश्न डेढ़ प्रश्न आधा प्रश्न पूर्ण प्रश्न गुरु के महिमा पहले क्या कर गए 31 अध्याय है एकादश स्कंद गए एक नाथी भागवत बड़े संत हुए बड़े महात्मा एक नाथी महाराज श्रीखंडिया काम करते थे श्रीखंडिया नौकर था ठाकुर जी खुद श्रीखंडिया मने काम करते ऐसे प्रेमी भगत होते महाराज भगवान है उधर का जो पार भर दो वहां भजन करो वही पार पर रहते एक गाय आती वो दूध देते थे उन्होंने कहा नहीं सांप आ गए तो विश्वास मार्ग है, वो दृढ़ विश्वास है। आप कुछ भी कह दो, मेरी माँ है। अरे क्यों है माँ? यदि दूसरी माता है, सुंदर भी है, गहना भी ज्यादा है, कपड़ा भी सुंदर है, माँ नहीं, मेरी माँ नहीं। कपड़ा ही मोल नहीं, गहना भी नहीं, गोदी भी नहीं, मेरी माँ है। तेरी माँ क्यों है? क्यों है? ये विश्वास मारे ठाकुर जी है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी। भक्तों ने बड़ी मेहमान, एक संत मिले थे कि मेरे तो मन में आती कुत्ता बन जाऊं, कुत्ता इच्छा बनता है, देवता तो नहीं बने। तो क्या करोगे कि संत महात्मा के जूते लगते हैं बार बार, वो देह उसने तो पड़े रहे, संतों के संतों की धूलि पड़े रहे, संतों का दर्शन करते रहे, ऐसे उनका रूठ से मिल जाए। ब्राह्मण साधु हो गए, कुत्ता बढ़ जाए, भगतान भी लक्ष्य बात है।